www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورہ نور کی 55 اور 56 آیتیں ہیں جو ہم سب کے لیے بہت ہی بشارت آمیز اور نصیحت آموز ہیں ہم سب کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ بالکل برحق ہے اور وہ اپنے وعدے کو تعمیل کرنے پر پوری طرح ہمیشہ سے قادر ہے ہمیشہ قادر رہے گا دنیا میں بہت سے لوگ وعدے کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ ہمارا وعدہ پورا ہو جائے لیکن بہت سی رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں اور چاہ کر کے بھی وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتے مثال کے طور پر ہم نے وعدہ کیا کہ ہم کسی کو 1000 روپے دیں گے لیکن بہت ممکن ہے کہ ہماری خود ایسی حالت ہو جائے کہ ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں ہماری مالیت چوری ہو جائے آگ لگ جائے اور کوئی حادثہ پیش آ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دینے سے پہلے ہی ہماری موت آ جائے۔ پورا ارادہ تھا، نیت تھی کہ وعدہ کریں گے، لیکن نہیں کر پائے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے غنی ہے، ہمیشہ غنی رہے گا۔ اس کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی نے وعدے فرمائے ہیں، اور بہت زوردار وعدے کیے ہیں۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے طاقتور جو صیغہ ہوتا ہے وہ لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ کا ہوتا ہے، جس کے معنی ہے ضرور بھی ضرور ایسا ہوگا، جہاں یہ دو چیزیں لگ جائیں لام اور نون تو اس سے جملے میں بڑی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اگر ویسے ہی وعدہ فرما لے تو بھی طاقت ہی طاقت ہے، مگر یہاں جملہ بھی وہی بولا ہے جو طاقتور جملہ ہے۔ وعدہ کیا ہے کن سے؟ ایمان والوں سے، مگر خالی ایمان والے نہیں، ساتھ میں جو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایمان اور عمل جن کے پاس جمع ہیں، مومن بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ گویا وعدہ عام نہیں ہے، وعدہ خاص شرائط پر جو لوگ پورے اترے ان کے لیے وعدہ ہے، اور وہ شرطیں دو ہیں، ایمان اور عمل۔ ایمان بھی کامل ہو اور عمل بھی مضبوط ہو، صحیح ہو، سنت شریعت کے مطابق ہو، تو وعدے فرمائے۔ پہلا وعدہ یہ فرمایا کہ جیسے پہلی امتیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے روئے زمین پر سلطنت و حکومت سے نوازی گئیں، تمہیں بھی نوازا جائے گا۔ تمہارے اندر اگر ایمان کامل ہو، اعمال صالحہ ہو، تو تمہیں بھی یہ نعمت ملے گی، اور ضرور ملے گی۔ دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ نہ ملے۔ وعدہ ہے اللہ تعالی کا، تم ثبات قدمی کے ساتھ لگے رہو ایمان پر اور اعمال صالحہ پر، ایک دن وہ آئے گا کہ انقلاب آ جائے گا اور تم بجائے محکوم کے حاکم بن جاؤ گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالی کا۔ دوسرا وعدہ یہ فرمایا کہ جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے ایمان اور اعمال والوں کے لیے، اس دین پر انہیں پوری قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ دنیا میں دین کو نافذ کریں اور خود بھی دین پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو، اس کے لیے رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی اور اسباب اللہ تعالی عطا کریں گے۔ اور تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ خوف والی زندگی ختم کر کے امن والی زندگی تمہیں عطا کریں گے۔ خوف ظالم کا ہو سکتا ہے، خوف معاشی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، خوف دشمنوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم ایمان اور عمل پر ثابت قدم رہے تو ہر طرح کے خوف سے تمہیں نکال کر ہر طرح کا امن تمہیں عطا کیا جائے گا. یہ بہت بڑی دولت ہے. سب کچھ آدمی کے پاس ہو لیکن اگر امن نہ ہو تو زندگی بے کیف ہے، اور معمولی سا سرمایہ ہو لیکن امن کے ساتھ ہو تو زندگی عافیت کے ساتھ ہے. فرمایا تمہیں کرنا کیا ہے؟ ایک بات پر جمع رہو 100%، ظاہر و باطن ہر اعتبار سے، صرف اور صرف میری بندگی کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں یعبدوننی سے مراد باق صرف کلمہ پڑھنا ہے، کہ بھئی ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم کہیں مندر میں نہیں جاتے، ہم کہیں چڑھاوا نہیں چڑھاتے. یعبدوننی کا مراد بندگی ہے، بندگی، اور بندگی کا مطلب ہے غلامی، کہ ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آقا جو بھی کہے وہ کرے اور جس سے بچائے اس سے بچے. یہ تو وہ غلام ہے، ورنہ غلامی کیسی؟ تو یعبدوننی سے مراد بندگی کرو، میری، میرے بندے بن کر کے رہو، میرے حکم پہ چونچا نہ کرو. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ تمہاری کیفیت ہونی چاہیے. اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت مانو. بے شک اس میں یہ بات بھی ہے کہ سر مت جھکاؤ اور دوسرے کی عبادت نہ کرو وغیرہ، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ میرے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو ترجیح مت دو. یہ نہ سمجھو کہ اس راستے پر چلیں گے جو غیر اللہ کا راستہ ہے اس میں کامیابی ملے گی، یہ دل سے نکال دو. یہ بات دل میں بٹھاؤ کہ ہمیں تو بس ہر حالت میں بندگی کرنی ہے، ہماری تو نجات، کامیابی، سر بلندی صرف اور صرف آقا کے حکم کی تابعداری اور بندگی میں. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اور فرمایا کہ سن لو بھائی، یہ ہم نے کھول کھول کے بات سنا دی، اگر اس کے بعد بھی کوئی نافرمانی کرے گا وہ گنہگار ہے، فاسق ہے، ہمارے دربار سے راندے درگاہ ہے، پھر اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں. وعدہ انہی کے لیے ہے جو 100% بندگی کرنے والے ہوں اور ہر طرح کے شرک سے، شرک کے اثرات سے دور ہوں. تو یہ تو اجمالی بات کہہ دی، ایمان، اعمال صالحہ. اس کے بعد پھر کچھ تھوڑی تفصیل بیان کی کہ دیکھو نماز ذرا پابندی سے پڑھ دو. یہ ساری عبادات بدنیہ کا لب لباب ہے، نماز پابندی سے پڑھو، اور زکات یعنی مالی عبادات سب پوری طرح انجام دو. تو عبادات بدنیہ میں جو سب سے اہم تھی اس کو ذکر کیا، اور مالی عبادات میں جو سب سے اہم ہے اس کو ذکر کیا، پھر فرمایا کہ اپنے رسول کی اطاعت کرو. اس میں سارا دین آ گیا. علامت کے طور پر نماز زکات کا ذکر ہوا، پھر سارا دین آ گیا تھی اور رسول، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں اللہ کی مہربانی نصیب ہوگی. سبحان اللہ، اب تم اللہ کی طرف سے قابل رحم ہو جاؤ گے. تمہیں دیکھ کے اللہ کو ترس آئے گا کہ میرا بندہ کتنا اچھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، اور جناب رسول کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس پہ نہ رحم ہو تو کس پہ رحم ہو؟ بہت ہی شاندار تعبیر ہے کہ تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو، یہ کام کرو، تمہیں رحمت سے نوازا جائے گا، کیا کمی ہے اس کے؟ اب کسی کو یہ بات آئے گی ذہن میں کہ بھئی یہ کفار جو ہیں یہ بڑے مزے میں ہوائی جہازوں میں ہو رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اور جناب بڑی بڑی ان کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، حکومتیں بھی ان کے پاس ہیں، اور سب کچھ ان کے پاس، تو یہ بڑے اچھے حال میں؟ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے؟ فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جب ان پہ آفت آئے گی اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ کہیں بھاگ جائیں بچ نہیں پائیں گے، چھپ نہیں پائیں گے، کبھی یہ سمجھیں کہ بس ہمارے پاس تو سب چیزیں موجود ہیں، کوئی عذاب آئے گا تو ہم کچھ اس کے لیے مکافات کر لیں گے. فرمایا کچھ نہیں ہونے والا، اللہ کو کوئی تھکا نہیں سکتا، کوئی آدمی کہیں بھی ہو اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں، کہیں بھی چلے جاؤ، پہاڑ، غار، جزیرہ، تہ خانہ یا بالا خانہ، اللہ کی گرفت ہر جگہ ہے. اس لیے ان کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ، ان جیسا بننے کی کوشش مت کرو، سنت شریعت پہ نظر رکھو. جو لوگ سنت شریعت پہ چلے ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، کفار و فساق کو مت بناؤ، یہ پٹیں گے اور بچ نہیں پائیں گے کہیں بھی. اور جو ان کے طریقے پہ چلے گا وہ اس کا بھی یہی حال ہوگا. فرمایا ان کا انجام اور ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور بہت بری جگہ ہے. لہذا ان پہ نظر نہ ہو، جو تمہیں کام کرنا ہے وہ کرو، عقائد درست ہوں، اعمال صحیح ہوں. تو اسلام کی 1442 سالہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب تک مسلمان اپنی شرطیں پوری کیے رہے اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ پورا ہوتا رہا. جب بھی اور جہاں بھی، اور جہاں شرطوں میں کمی آئی ویسے ہی وعدے میں بھی کمی آئی، یعنی اس وعدے کے وہ مستحق نہیں رہے. شرطیں ختم ہو گئیں تو وعدہ بھی نہیں رہا، وعدہ تو شرط کے ساتھ مشروط ہے. اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے اس کا نمونہ دکھلاتے رہتے ہیں. جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں وہ آج نہیں تو کل کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو پھسل جاتے ہیں وہ پھسل ہی جاتے ہیں. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالی نے وعدہ فرما لیا تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان سے وعدہ فرما لیا. کیا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ضرور بھی ضرور ان کو حکومت عطا کرے گا زمین میں جیسا کہ حاکم بنایا تھا ان سے پہلے لوگوں، ضرور حکومت ملے گی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور جمع دے گا ان کے لیے ان کا دین جو ان کے واسطے پسند کر دیا ہے. راستے کھل جائیں گے، زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، احوال موافق ہو جائیں گے، اسباب اپنے اختیار میں آ جائیں گے اور دین سربلند ہوگا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ضرور بھی ضرور ان کو ڈر کے بدلے میں امن عطا فرمائے گا. یہ وعدے ہیں اللہ تعالی کے, اور یہ تینوں وعدے بہت زبردست ہیں, شاندار ہیں, جن کو حاصل کرنے کے لیے آدمی ہمیشہ اس کے دل میں شوق رہتا ہے. ہماری حکومت ہو, دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو, امن رہے, خوف نہ رہے, مطلوب ہیں یہ چیزیں. اللہ وعدہ فرما رہے ہیں ہم دیں گے, مگر کن کو دیں گے؟ جس پکے مومن ہو, پکے نیک عمل کرنے والے ہوں. يعبدونني لا يشركون بي شيئا, میری بندگی کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا اولین مصداق حضرات خلفاء راشدین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کیسی زبردست حکومت اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائی. اب جو ان کو جتنا آئیڈیل بنائے گا ویسے ہی وعدوں کا مستحق ہوتا چلا جائے گا. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو کوئی اس کے بعد ناشکری کرے گا تو وہی لوگ ہیں نافرمان, یعنی وہ وعدے کے مستحق نہیں ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور نماز کو قائم رکھو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, اور پیغمبر کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم ہو. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ بھاگ کر تھکا دیں گے, یعنی اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے, جا کے کہیں چھپ جائیں گے. آپ ایسا خیال دل میں مت لائیے گا بالکل بھی, یہ کہیں بچ نہیں پائیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جانے کی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے, ان وعدوں کے مستحق لوگوں میں ہم لوگوں کا بھی شمار فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل حق اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن دشمنوں کی سازشوں سے پوری طرح محفوظ رکھیں, اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 124 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا ایک پہلا سوال یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان سجدہ شکر کر سکتے ہیں یا نہیں, اور سجدہ شکر میں دعا اور تلاوت قرآن کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جواباً عرض ہے کہ حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے ان میں سجدہ شکر بھی مکروہ ہے, اور عصر کے بعد بھی نفل نماز مکروہ قرار دی گئی ہے، اس لیے اس وقت میں بھی سجدہ شکر کرنا مکروہ ہوگا. البتہ ایسے اوقات میں کہ جن میں نفل نماز جائز ہے، مثلا ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد، تنہائی میں آدمی شکر والا سجدہ کر سکتا ہے، مباح اور جائز ہے، اور اس میں دعا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس درمیان میں قرآن پاک کی تلاوت صحیح نہیں ہے، صرف دعا کرے اور ذکر اذکار تسبیحات پڑھ سکتا ہے. سوال کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ زمین پر اپنی کوہنیوں کو کتے کی طرح نہ بچھاؤ، تو سوال یہ ہے کہ یہ حکم صرف مرد کے لیے ہے یا عورت کے لیے بھی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ ممانعت صرف مردوں کے لیے ہے. خواتین کے لیے متعدد آثار صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے لیے سجدہ زمین پر چپٹ کر کے کرنا افضل ہے. اس لیے یہ جو کراہت اور ممانعت کی بات ہوگی، یہ خاص طور پر مردوں کے لیے ہی ہوگی. سوال کرتے ہیں کہ میت کے گھر سے اڑ جانے کے بعد دو رکعت نماز ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا سنت ہے یا مستحب؟ اس وقت میں کسی نماز کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے، نہ سنت نہ مستحب، لہذا اسے معمول بنانا صحیح نہیں ہے. اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو رفتہ رفتہ یہ لوگوں میں معمول عام بن جائے گا. اس لیے ایسے وقت میں نہ تو خود پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی پڑھے تو اس کو بھی بتلانا چاہیے کہ ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں، انتقال ہو جانے کے بعد میت کے ساتھ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ میت مرد کی ہو یا عورت کی، دونوں کی وضاحت فرمائیں. جواباً عرض ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ جب انتقال ہونے لگے تو میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں، اور کسی پٹی وغیرہ سے جباڑا باندھ دیا جائے تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے، ہاتھ پیر سیدھے کر دیے جائیں، اور پیر کے دونوں انگوٹھوں کو ملا کر کسی چیز سے باندھ دیا جائے. اور ہندوستان جیسی جگہوں پر جہاں کا قبلہ مغرب کی جانب ہے، شمالاً جنوباً لٹا کر چارپائی پر یا چارپائی اس طرح کر کے، اور چہرے کو مغرب یعنی قبلے کی طرف کر دیا جائے جہاں تک ہو سکے، اور اس کے پاس ناپاک لوگ نہ رہیں. پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، وہ داہنی کروٹ پر سو رہے تھے، اسی حالت میں روح پرواز کر گئی. اب ان کا جو ہاتھ سر کے نیچے رکھا ہوا تھا اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ سیدھا نہیں ہو پا رہا، تو کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ کوشش کریں گرم پانی وغیرہ ڈال کر کہ وہ سیدھا ہو جائے، اگر نہ ہو تو اسی حالت میں اسے چھوڑ دیں اور غسل دے کر کے تجہیز و تکفین کریں. پوچھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ تختے پر کس کروٹ سے لٹانا چاہیے؟ اور غسل کی سنت اور واجبات کیا ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں فقہی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اردو میں بھی بعض کتابیں اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں. احکام میت ہے، مسائل جنازہ ہے، بہشتی زیور کے اندر بھی تفصیل ہے، اور ہماری کتاب المسائل دوسری جلد کے اندر بھی تفصیل ہے، اس کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، اور پورے بدن پر جہاں تک ہو سکے پانی پہنچانا یہ اصل میں ضروری ہے. اور بہتر یہ ہے کہ جس تختے پر غسل دیا جائے پہلے اس کو لوبان وغیرہ سے دھونی دے دی جائے، اور پھر میت کو قبلے کی طرف سے یا جیسے بھی آسان ہو اس تختے پر لٹا دیا جائے. اس کے بعد میت کے بدن کے جو کپڑے وغیرہ ہیں جو اتر سکیں اتار لیں، ورنہ تو چاک کر لیں، اور ایک تہبند اس کے سطر پر ڈال لیں تاکہ کپڑے اتارتے وقت اس کی بے ستری نہ ہو. پھر بائیں ہاتھ میں دستانے پہن کر میت کو استنجا کرائیں، اس کے بعد وضو کرائیں، اور وضو میں باقاعدہ کلی نہیں کرائی جائے گی، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا، بلکہ گٹوں تک ہاتھ دھوئے جائیں. البتہ روئی وغیرہ لے کر اسے ہونٹوں پر پھیر دیا جائے اور دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیا جائے. اسی طرح ناک کے سوراخوں میں بھی جہاں تک جا سکے در روئی کر کے اس کو صاف کر لیا جائے. اس کے بعد پھر ناک میں اور منہ میں جہاں سے پانی اندر جانے کا اندیشہ ہو اس میں روئی رکھ دی جائے تاکہ غسل دیتے وقت اندر پانی نہ جائے. وضو کرانے کے بعد داڑھی اور سر کے بالوں کو صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھوئیں. پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر جو گرم پانی بیری کے پتوں میں پکا رکھا ہے وہ اس کے دائیں طرف سے ڈالنا شروع کریں، اور اتنی اچھی طرح ڈالیں کہ بائیں کروٹ کے نیچے تک پہنچ جائے. پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح بائیں کروٹ پر سر سے پیر تک تین مرتبہ پانی ڈالیں کہ دائیں کروٹ کے نیچے تک پہنچ جائے. پھر تیسری مرتبہ میت کو ذرا سا سر کی طرف سے اٹھا کر پیٹ کو سہلائیں تاکہ اگر پیٹ میں کوئی چیز ہو تو وہ نکل جائے، اگر نکلے تو اس کو روئی وغیرہ سے صاف کر دیں، پانی سے اس کو دھو دیں. دوبارہ باقاعدہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر اور دائیں جانب سے پانی اچھی طرح سے ڈال دیں. اس طرح سے غسل مکمل ہو جائے گا، اور جو حضرات ہر علاقے میں غسل دینے کے مسائل سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں ان کو بر وقت بلا لیا جائے تو بہتر ہے، اور گھر کے جو قریبی افراد ہیں وہ غسل میں بذات خود شریک ہوں یہ بھی بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ سب دوسروں کے حوالے کر دیں، چاہے میت مرد ہو یا عورت. اگر عورت ہے تو گھر کی عورتیں شامل ہوں، مرد ہے تو گھر کے مرد شامل ہوں. انتقال کے بعد میت کو بالکل الگ تھلگ نہیں رکھ دینا چاہیے، جیسا کہ بعض غیر مسلموں میں دیکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسا تعلق اس سے زندگی میں ہے انتقال کے بعد بھی ویسے ہی تعلق برقرار رکھنا ہے. یہ آخری خدمت ہے اس جانے والے کی، اس میں جو بھی جتنا حصہ لے لے وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں کیا چیزیں فرض ہیں اور کیا سنت ہیں، اس کی وضاحت کریں. جاننا چاہیے کہ نماز جنازہ میں صرف دو باتیں فرض ہیں. ایک تو یہ کہ جو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہو وہ کھڑے ہو کے پڑھے، اور دوسرے یہ کہ چار مرتبہ اللہ اکبر کہے. بس یہ دو باتیں فرض ہیں، اور طہارت وغیرہ شرط ہے، اور تین چیزیں مسنون ہیں. حمد و ثنا پہلی تکبیر کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد درود شریف جو دوسری تکبیر کے بعد پڑھا جاتا ہے اس میں نماز والا پڑھنا بہتر ہے، اس میں کچھ الفاظ کی زیادتی بھی ہے، اور تیسرے نمبر پر دعا، جو دعائے جنازہ لکھی گئی ہے کتابوں کے اندر وہ پڑھی جائے تو بہتر ہے، اگر وہ یاد نہ ہو تو ربنا آتنا پڑھ لو، ربنا اغفر لنا ذنوبنا پڑھ لو، جو یاد ہو وہ پڑھ لی جائے۔ خلاصہ یہ کہ نماز جنازہ پڑھنا کسی بھی مسلمان کے لیے قطعاً کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعض جنازوں کے وقت کچھ لوگ جنازے سے الگ کھڑے رہتے ہیں اور پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ ہمیں تو جنازے کی دعا ہی یاد نہیں ہے، تو یہ دعا مسنون ہے، یاد کرنی چاہیے اہتمام سے، لیکن اگر بالفرض کسی کو یاد نہ ہو تو جنازے کی نماز تو چار تکبیروں سے ادا ہو جاتی ہے، اور کون ایسا مسلمان ہوگا جس کو تکبیر بھی نہ آتی ہو، اللہ اکبر نہ کہہ سکتا ہو، اس لیے وضو کر کے طہارت حاصل کر کے جنازے میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کے جنازے میں شرکت کرے نماز جنازہ میں تو اس کو ایک قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے جو احد پہاڑ کے برابر ہے، اس لیے جنازے کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مسلمان کے آخری حقوق میں سے ہے۔ اسی ضمن میں سوال ہے کہ تدفین کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو جواباً عرض ہے کہ جنازہ جب قبرستان میں جائے تو قبلے کی جانب جنازے کی چارپائی رکھ دی جائے، پھر وہاں سے جنازے کو قبر میں اتارا جائے، اور اتارتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھا جائے، احتیاط کے ساتھ اتاریں کہ کوئی بے حرمتی نہ ہو، اور مرد کو تو کوئی بھی اتار سکتا ہے، لیکن اگر میت عورت ہے تو جو اس کے ذی رحم محرم ہیں، جو اس کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتے، بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے وغیرہ، وہ اسے اتاریں، دوسرے لوگ وہاں سے دور رہیں، پردے میں رہیں۔ میت کو قبر میں رکھ کر داہنی کروٹ دینے کی کوشش کی جائے، ہمارے ہاں شقی قبر بنائی جاتی ہے جس پہ تختے رکھے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو مشرقی دیوار ہے اس پر میت کا کھوا چڑھا دیا جائے تو خود بخود رخ قبلے کی طرف ہو جائے گا، اور اس میں قبر کے اندر کوئی پکی چیز نہ رکھی جائے، کوئی اینٹ وغیرہ اس طرح کی کچی ہونی چاہیے، اور قبر کا اوپری حصہ جو ہوتا ہے جہاں پر تختے رکھے جاتے ہیں اس کا سطح زمین سے اتنا نیچے ہونا بہتر ہے کہ آدھے قد کے برابر ہو، آدمی کے آدھے قد کے برابر، 3 فٹ یا 2.5 فٹ تقریبا، اور اس کے نیچے کا حصہ جس میں میت کو رکھا جاتا ہے وہ 1.5 فٹ ہونا کافی ہے، بہت زیادہ گہرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اوپر والا کچھ زیادہ گہرا ہونا چاہیے، بعض جگہوں پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اچھی طرح سمجھ کر کے تدفین ہونی چاہیے، اور میت پر جو قبر کی مٹی نکلی ہوئی ہے وہی اس کے اوپر دوبارہ ڈالنی چاہیے، ادھر ادھر سے مٹی لا کر نہیں ڈالی جائے۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، وہ بچہ پیدائشی طور پر کمزور تھا، چنانچہ ڈاکٹروں نے اسے فوراً پیدائش کے بعد مشین میں رکھ دیا، چند دن زندہ رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور مشین میں رہنے کی وجہ سے اس کے کان میں اذان نہیں دی جا سکی، تو اب اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں؟ بعد میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اذان نہیں دی گئی لہذا نماز بھی نہیں ہوگی، تو ان کی بات صحیح ہے، یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جس بچے کی پیدائش زندگی کی حالت میں ہوئی ہے اور وہ زندہ بھی رہا تو چاہے اس کے کان میں اذان دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، انتقال کے بعد اس کی باقاعدہ تجہیز و تکفین ہوگی، غسل ہوگا، نام رکھا جائے گا اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اذان نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوگی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں، ہم نے کسی حدیث میں پڑھا ہے کہ تدفین کے بعد قبر میں اتنی دیر تک بیٹھ کر تلاوت وغیرہ کرنی چاہیے جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو کر اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، تو ہمارے شہر میں تدفین کے بعد قبرستان ہی میں ایک میت حال بنا ہوا ہے، اس میں میت کے اہل خانہ کو تسلی دینے کے لیے کچھ دیر تک بیٹھا جاتا ہے، تو یہ عمل اس حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بعض روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے کچھ دیر قبر پر رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اسی بنا پر ہمارے فقہا نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مصداق قبر کے قریب رہنا ہے۔ قبر سے دور کوئی جگہ بنا دی جائے قبرستان میں کہ وہاں بیٹھ کر کے لوگ ذکر و دعا میں مشغول رہیں، یہ اس حدیث کا پورا مصداق نہیں ہوگا۔ حدیث کا مصداق یہی ہوگا کہ یہ قریبی اعزاء قبر کے قریب رہیں، اور اس کو اس طرح کا معمول بھی نہیں بنانا چاہیے، ایسا سلف سے ثابت نہیں ہے کہ بعض قبرستانوں میں ان تدفین کے بعد باقاعدہ بیٹھا جائے اور اس کو مجلس کی شکل دی جائے، پھر آگے چل کر اس میں اور خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ بھی رہیں بغیر کسی التزام و اہتمام کے قبر کے قریب رہیں اور ذکر و دعا میں مشغول رہیں۔ پوچھتے ہیں، مشروم کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مشروم ایک سبزی ہے جسے ہمارے علاقے میں سانپ کی چھتری بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ زیادہ خودرو پائی جاتی تھی، لیکن اب باقاعدہ اس کی کھیتی ہونے لگی ہے۔ حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ الکمعۃ من المن، کہ یہ سبزی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، لہذا اس میں اگر کوئی طبی اعتبار سے نقصان نہ ہو تو اس کے استعمال میں، خرید و فروخت میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ میری بہن کی پوتی کا شوہر میرے لیے محرم ہے یا نہیں؟ ایک صاحبہ سوال کر رہی ہیں، کیا میرے لیے اس سے پردہ ضروری ہے؟ تو بہن کی پوتی کا شوہر آپ کے لیے نامحرم ہے، کیونکہ جب تک وہ پوتی اس کے نکاح میں ہے تب تک تو وہ آپ سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ پوتی نکاح میں نہ رہے تو آپ سے اس کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ تو یہ جو فی الوقت اس سے حرمت ہے یہ عارضی ہے، اور پردہ ان لوگوں سے نہیں ہوتا ہے جن سے حرمت ابدیہ ہو، اور یہاں حرمت ابدیہ نہیں پائی جا رہی، اس لیے پردہ کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں، عورت کے لیے کھانا کھاتے وقت یا بناتے وقت یا بیت الخلاء جاتے وقت سر ڈھکنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کھانا کھاتے وقت سر ڈھکنا افضل ہے، بناتے وقت اگر غیر لوگ موجود ہوں تو سر ڈھکنا ضروری ہے، گھر کے لوگ ہوں تو سر ڈھکنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور بیت الخلاء جاتے وقت بھی سر ڈھکنا افضل ہے، لازم نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں، عورت گھر میں شوہر کے یا کسی اور محرم کے سامنے اسی طرح کھانا بناتے وقت سر ڈھکنا اس کے لیے لازم ہے یا نہیں؟ اپنے محرم یا شوہر کے سامنے سر ڈھکنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن عادت رکھنی چاہیے سر ڈھکنے کی کہ عین وقت پہ اچانک کوئی اور آ جائے جو نامحرم ہو تو اس کی نظر نہ پڑ جائے، اس لیے عادت یہی ہونی چاہیے کہ سر ڈھکا رہے. بلکہ جو بچیاں تھوڑی بڑی ہو جائیں ان کی بھی یہی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ سر کو کھولے نہ رکھیں، ابھی سے عادت پڑے گی تو بڑے تک برقرار رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدم فرمائے اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے، آزمائش اور ابتلا سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.